Альманах «Путь», номер 100, жовтень 2023 року. Підемо разом. А через 6 днів забирає Ісус Петра і Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився. Обличчя його, як те сонце, засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут 3 шатрі: для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі». Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувсь, що казав: «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтеся!» А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: «Уставайте і не бійтесь!» Звівши ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав: «Не кажіть нікому про цеє видіння, аж поки Син людський із мертвих воскресне». Євангеліє від Матвія, розділ 17, вірші з 1 по 9.